शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्रथम अध्याय में पंचम ब्राह्मण का द्वितीय मंत्र चल रहा है। अन्न का सृष्टि के बाद पिता अभी सबका अन्न का विनियोग कर रहे हैं। प्रथम में साधारण अन्न हो गया, साधारण अन्न शब्द से यद इदम अद्यते ब्रीहवादी सभियों के द्वारा आगे कहते हैं टीका में। मंत्रांतरम आदाय आकांक्षा द्वारा ब्राह्मणम उत्थाप्य व्याचष्टे। मंत्रांतरम अन्य मंत्र है, मंत्रांतरम अन्य मंत्र को लेकर के मंत्रांतरम आदाय, मंत्रांतरम अर्थात मंत्र हम ऐसे कह देते हैं कि एक ही मंत्र हो गया, तो उसी में अर्थात भाग को वाक्यों को यहाँ मंत्रांतर कह दिया गया, वाक्यांतरम तात्पर्य है। आगे जो मंत्र का अंश है उसको आकांक्षा द्वारा ब्राह्मणम उत्थाप्य, ब्राह्मण अंश अर्थात मंत्र प्रतीक लिया गया पूर्व मंत्र से, अभी आगे उसका व्याख्यान है ब्राह्मण भाग, ये सब का अभी व्याख्यान करते हैं भाष्य में। द्वे देवान अभाजयति इति मंत्र पदम, इतना तो मंत्र अंश हो गया। ये द्वे अन्ये सृष्ट्वा देवान अभाजयत, जो दो अन्न की सृष्टि करके देवताओं के लिए पिता ने भाग कर दिया, ये दोनों देवताओं को होगा। आगे भाष्य में के ते द्वे इति उच्येते, वो दोनों कौन है जो देवताओं के लिए भाग किया गया, उत्तर देते हैं हूतम च प्रहूतम च, ये मंत्रांश है, हूत और प्रहूत यह दोनों देवताओं के लिए दिया गया। हूतम प्रहूतम ये कौन है, कहते हैं हूतम इति अग्नो हवनम, अग्नि में जो हवन करेंगे, अग्नय मतलब वरुणाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा कह करके जो अग्नि में हवन करते हैं उसको हूतम कहा जाएगा। और प्रहूतम हूत्वा बलिहरणम, हवन करके जो बलिहरणम, बलिहरणम एक नंबर टिप्पणी दिया, हवन अनंतरम देवेभ्यो बलि प्रदानम, जो थोड़ा निकल करके रख देते हैं। अच्छा टीका में हूत प्रहूत प्रहूतयोर देवान्नत्वे संप्रतिपन्नम अनुष्ठानम अनुकूलयति, देवता का दो अन्न हुआ, ये दो अन्न हूत प्रहूत होना है, इसमें अनुष्ठान ही अनुकूल है, अर्थात अनुष्ठान इस विषय में प्रमाण है, ऐसे किया जाता है। भाष्य में यस्माद् द्वे एते अन्ने हूत प्रहूते देवान अभाजयत पिता, क्योंकि यह दोनों अन्न हूत और प्रहूत देवताओं के लिए पिता ने विभाग कर दिया, तस्माद् इसलिए एतर ही अपि एतस्मिन् अपि काले, आज का दिन में भी गृहिण काले देवेभ्यो जुहोति देवेभ्य इदम अन्नम अस्माभिर दीयमानम इति मन्वाना जुहोति, आज भी गृहिण बहुवचन है गृहस्थ लोग, काले देवेभ्यो जुहोति, काल में अर्थात समय उपस्थित होने पर देवताओं के लिए जो हवन करते हैं, देवेभ्य इदम अन्नम अस्माभिर दीयमानम, देवताओं के लिए यह अन्न अस्माभि हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है, इसी प्रकार की मनवाना मानने वाले, कर्तरिशान छुआ, इसी प्रकार की मानने वाले जो होती, बहुवचन है हवन करते हैं, अत अभ्यस्तात के बहुवचन है जी को अत हो गया, जो होती प्रजु होती तो प्रकर्षण जुहोति अर्थात तो हूत्वा बलिहरणम च कुर्वत इत्यर्थः, हवन करके बलिहरणम देवताओं के लिए बलि ये भी देते हैं। टीका में पक्षांतरम उपन्यस्य व्याकरोति, देवताओं के लिए जो दो अन्न रखा गया उस हूत और प्रहूत, अभी इसके अन्य पक्ष भी कहते हैं भाष्य में, अथो अप्यस्य आहुर्द्वे अन्ने पित्रा देवेभ्यः प्रत्ये न हूत प्रहूते किं तर्हि दर्शपूर्णमासा विति, अथोपि इस विषय में भी और अन्य आहु दूसरे लोग भी कहते हैं। तो द्वे अन्य पित्रा देवेभ्यः प्रत्यय, दो अन्न पिता के द्वारा देवताओं के लिए प्रत्यय दे दिया गया, दा धातु से अच उपसर्गात तह वो सूत्र से प्रत्यय बनता है। तो वो दोनों कौन है कहते न हुत प्रहुते, हुतम च प्रहुतम च इति हुत प्रहुते, न हुत प्रहुते किम तरी, फिर वो दो अन्न कौन है कहते दर्श पूर्ण मास हो इति, देवताओं के लिए दर्श पूर्ण मास ये दोनों अन्न है, हुत प्रहुत नहीं है। टीका में अभी कहते हैं यदि दर्श पूर्ण मास हो देवाने कथम तरी हुत प्रहुते इति पक्षस्य प्राप्ति स्तोत्रा, अगर दर्श पूर्ण मास दर्श अर्थात अमावस्या, पूर्णमास पूर्णमासी में दर्श में तीन याग होंगे, पूर्णमासी में तीन याग होंगे, और फिर उसके लिए उसका उपयाग अनुयाज प्रयाज ये सब होंगे, पूरा मिल करके एक महीना में ये पूरा होते रहेगा, हर महीना होगा, गृहस्थ लोगों को करना है। तो यह दर्श पूर्णमास यह हो गया देवताओं के लिए अन्न। तभी टीका में कहते हैं यदि दर्श पूर्णमास देवाने, अगर दर्श पूर्णमास देवताओं का अन्न है, कथम तरी हुत प्रहुते इति पक्षस्य प्राप्ति, प्रथम पक्ष में आप कह दिए कि देवान्ने द्वे हुते हुतम च प्रहुतम च, यह पक्ष फिर कहाँ से आ गया, शंका करने से उत्तर देते हैं भाष्य में। द्वित्व श्रवण अविशेषाद अत्यंत प्रसिद्धत्वाच हुत प्रहुते इति प्रथमः पक्ष, द्वित्व श्रवण हुआ है द्वे देवान अभाजयत, तो द्वित्व श्रवण हुआ और अविशेषाद हुत प्रहुत में भी द्वित्व है, तो होने से और हुत प्रहुत अत्यंत प्रसिद्ध है लोक में, तो होने से हुत प्रहुत ये प्रथम पक्ष प्राप्त हुआ। तीन नंबर टिप्पणी, अच्छा द्वित्व इति द्वे देवान इति अत्र द्वित्व मात्रम श्रुतम, देवताओं के लिए दो अन्न दिया गया, ये दो अन्न कौन है वो तो नाम वहा नहीं कहा गया, कहते हैं तच्च हुत प्रहुत यो दर्श पूर्ण मास योश्च अविशिष्टम, हुत प्रहुत भी ले सकते हैं, दर्श पूर्ण मास भी ले सकते हैं, अतः पूर्व पक्ष प्रसक्ति है, इसलिए पूर्व पक्ष हुत प्रहुत, यहाँ पूर्व पक्ष अर्थात पूर्व पक्ष सिद्धांत ऐसा नहीं, प्रथम पक्ष तो प्रसक्ति। अत्यंत प्रसिद्धत्वाच ये कर्म करने का समय हुत प्रहुत अत्यंत प्रसिद्ध है, साधारण शब्देन सर्वान्नस्य गृहात् तस्मिन् अन्नाद्यत्वेन स्मार्तान्नस्य अन्तर्भावात् तदनन्तरं द्वे देवानिति देवान्नयोर् उक्तत्वात् तयोः स्मार्तत्वं हूत प्रहूतात्मना स्याद् इति चकारार्थः। साधारण शब्देन सर्वान्न ग्रहण हुआ, सभी का अन्न, वैश्वदेव विचार लाया था वो नहीं हुआ, तस्मिन् अन्नाद्यत्वेन स्मार्तान्नस्य अन्तर्भावात् उसी में अन्नाद्य अन्नम च तद आद्यम से इति अन्नाद्यम, अन्न जो आद्य खाया जाएगा वो अन्नाद्यत्वेन स्मार्त अन्नस्य अन्तर्भावात् उसमें स्मार्त अन्न अर्थात जो स्मृति में भी जो सब अन्न का विचार आया वो सब भी सब उसमें अंतर्भाव हो गया। आद्य आद्यम हरिहलोत तस्मिन, अच्छा तस्मिन आद्यत्वेन अन्नाद्य नहीं, तस्मिन आद्यत्वेन स्मार्तान्नस्य अन्तर्भावः, अच्छा ठीक है, आद्यत्वेन अर्थात खाद्यत्वेन प्रथम नहीं, आद्य अर्थात तो भक्ष्य, स्मार्त अन्न भी उसी में सर्वान्न में अंतर्भाव हो गया, तो होने से तद अनंतरम द्वे देवान देवान इति देवान्नयोर उक्तत्वात्, यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं, ये स्मृति का विचार हो रहा है, तो अभी जो हुत प्रहुत ये स्मृति का बात है अर्थात ये स्मार्त कर्म में अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि श्रौत कर्म लोक में जितने होते हैं स्मार्त कर्म अधिक होते हैं, तो इसलिए स्मार्त कर्म में ये हुत प्रहुत प्रसिद्ध है, तो कहते हैं कि अभी श्रुति का विचार होता रह रहे तो द्वे देवान अभाजयत में उसमें स्मार्त अन्न को क्यों लाएंगे, हुत प्रहुत स्मार्त प्रसिद्ध है उसको क्यों लाएंगे, उसके लिए तर्क देते हैं, देखिए सर्वान्न में भक्ष्यत्वेन स्मार्त अन्न भी अंतर्भाव हो गया, तो होने से स्मार्त अभी बुद्धि में उपस्थित हो गया। तद अनंतरम द्वे देवानीति देवान्योरुक्तत्वात् तयोर स्मार्तत्वम् वो भी स्मार्त हो जाएगा। तो हूत प्रहूतात्मना स्यात् वो दोनों भी देवान्न भी हूत प्रहूत रूप का स्मार्त अन्न ये प्रसिद्ध ग्रहण हो जाएंगे। अच्छा आगे टीका भाष्य में द्वित्व श्रवण अविशेषाद अभी हूत प्रहूत में भी द्वित्व हो रहा होने से और अत्यंत प्रसिद्धत्वात् स्मार्त कर्म अधिक होते हैं लोक में। हूत प्रहूते इति प्रथमः पक्षः प्रथम पक्ष अर्थात पूर्व पक्ष जो कह दिया गया उसका प्रथम पक्ष। टीका में तरहि द्वे देवान इति श्रुत द्वित्वस्य हूत प्रहूतयोरपि संभवात् न प्रथम पक्षस्य पूर्व पक्षत्वम् अत आह यद्यपि। अच्छा अच्छा ये प्रथम पक्ष भी है और पूर्व पक्ष भी है तो अर्थात सिद्धांत पक्ष है कि वास्तविक सिद्धांत पक्ष है दर्शपूर्णमासो क्योंकि वो श्रुति प्रसिद्ध है वो सिद्धांत पक्ष होगा। तरी द्वे देवानीति श्रुत द्युतस्य तो जो द्युत सुनाया गया वो हूत प्रहूत वो भी लिया जा सकता है इति संभवा तो न प्रथम पक्ष से पूर्व पक्ष तुम जो आप हूत प्रहूत को पूर्व पक्ष कह दिए वो पूर्व पक्ष नहीं होगा वो भी तो श्रुति प्रसिद्ध अर्थात द्युत हूत प्रहूत में प्रसिद्ध होने से वो भी सिद्धांत मत में ग्रहण हो जाएगा। अत आह भाष्य में कहते हैं यद्यपि द्युत्वम हूत प्रहूतयोः संभवति तथापि श्रौतयोर एव तु दर्शपूर्णमासयोर देवान्नत्वं प्रसिद्धतरम् मंत्र प्रकाशितत्वात्। द्युत हूत प्रहूत में भी संभव है होने पर भी श्रौत दर्शपूर्ण मास है उसको देवान्नत्वेन लेना होगा क्योंकि श्रौत प्रसिद्धतर है मंत्र प्रकाशितत्व ये मंत्र ये अधिक प्रमाण होता है इसलिए मंत्र प्रकाशित होने से दर्शपूर्ण मास को ही देवता अन्नत्वेन लेना पड़ेगा। मंत्र क्या है टीका में कहते हैं प्रसिद्धतरत्वे हेतु माह दर्श पूर्ण मास देवान्नत्व ने लेना है प्रसिद्ध तरह है क्योंकि मंत्र है मंत्र टीका में कहते हैं अग्नये जुष्टम निर्वपामी अग्निर इदम हवीर अजुषत इत्यादि मंत्रेषु अग्नये जुष्टम निर्वपामी निर्वपन कहा गया था ब्रीही एक मुट्ठी ब्रीही लेकर के वो श्रुव में डाल करके उसको फिर सूर्प में डालना है तो उसको निर्वपन कहा गया था। अग्नि देवता के लिए एक मुष्टि ब्रीही लेकर के उसको श्रुभ में श्रुभ जिसमें घी देते हैं तो वास्तविक श्रुभ नहीं श्रुच कहेंगे उसका श्रुभ तो जो छोटा वाला छेदा होता है ए, इतना होता है श्रुच होता है जो थोड़ा बड़ा ये चौखन वाला होता है ना थोड़ा चौड़ा होता है उसमें चार उंगली जैसा ऐसा रहेगा और वहां से गृहत जाएगा उसमें एक ब्रीही नहीं तो श्रुभ जो होता है उसमें छोटा होल रहेगा उसमें एक मुठ्ठी नहीं रहेगा। अग्नये जुष्टम निर्वपामी तो ये अग्नि देवता के लिए कर्म कहा जाता है और अग्निर इदम हवीर अजुषत छह नंबर टिप्पणी दिया अजुषत जुषताम अजुषत लंग लकार का रूप कह दिए अभी तो उनका आवाहन किया जाता है जुषताम करे ऐसा कहेंगे लोट का रूप इत्यादि मंत्रेषु दर्श पूर्ण मासयोर देवान्नत्वस्य प्रतिपन्नत्वात् इति यावत् इस मंत्र में दर्श पूर्णमास देवताओं का अन्न है। अग्नये जुष्टम कहा गया और अग्निर इदम हवीर अजुषत ये सब अर्थात तो उनका अन्न कहा जाता है देवताओं का अन्न। आगे टीका में इतश्च दर्श पूर्णमासयोरेव देवान्नत्वम् इति वक्तुम सामान्य न्यायम आह दर्श पूर्णमास देवताओं का अन्न है भूत प्रभूत नहीं लेना है इसको कहने के लिए सामान्य न्याय भी दिखाते हैं। सामान्य न्याय भाष्य में कहते हैं गुण प्रधान प्राप्त उच्च प्रधाने प्रथमतरा भगति ही अर्थात जहाँ दो पक्ष आ गए एक गौण पक्ष हुआ एक प्रधान पक्ष हुआ गुण प्रधान प्राप्त प्रधाने प्रथमतरा अवगति प्रधान में प्रथम ज्ञान होगा अर्थात प्रधान को प्रथम ग्रहण किया जाएगा तो इसलिए कहते हैं ना शब्द सुनने से वाच्यार्थ प्रथम आएगा क्योंकि वाच्यार्थ प्रधान है लक्ष्यार्थ नहीं। टीका में गुण प्रधान एकत्र साधारण शब्दात प्राप्त सत्याम प्रथमतरा प्रधाने भवती अवगतिर गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्ययः इति न्यायात। ये न्याय हो गया, गौण मुख्य अगर एक साथ प्राप्त हो गए तो मुख्य में कार्य के संप्रति मुख्य को ग्रहण करके उसी में अन्वय करना है। तो गुण प्रधान और एकत्र साधारण शब्दात प्राप्त हो, गंगा शब्द से प्रवाह भी आ जाएगा, तीर भी आ जाएगा, कहते हैं साधारण एक ही शब्द से दोनों की प्राप्ति हो जाने से प्रथमतरा प्रधाने भवती अवगतिर, ज्ञान प्रथमतरा प्रथमे प्रधान में ही ज्ञान होगा। क्यों? गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य, गौण मुख्य एक स्थान पर प्राप्त हो गए तो मुख्य में ही अन्वय करना होगा इति न्यायत। तो ठीक है, अभी दर्श पूर्णिमा से ही देवान्न हो जाएगा। कहते हैं अस्तु एवं प्रस्तुते किम जातम तदाह, तो प्रस्तुते अर्थात अभी देवताओं का अन्न का विचार चल रहा है, तो इस विषय में क्या हुआ? गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य, ये बात ठीक है, किंतु अभी विचार में क्या हुआ? भाष्य में कहते हैं दर्श पूर्ण मासयोश्च प्राधान्यम भूत प्रभुतापेक्षया, दर्श पूर्ण मास ये प्रधान होंगे भूत प्रभुत के अपेक्षा। क्यों? कहते हैं कि ये श्रौत है और भूत प्रभुत स्मार्त हुआ, तो श्रुति और स्मृति ये दोनों के बीच में ये जो श्रुति है वो बलवती होगी। तस्मात भाष्य में तस्मात तयोरेव ग्रहणम युक्तम द्वे देवान अभाजयतीति, इसलिए तयोरेव ग्रहणम, तयो कहने से दर्श पूर्ण मासयोरेव ग्रहणम, द्वे देवान अभाजयत, देवताओं के लिए दो अन्नों का विभाग कर दिए पिता, तो दर्श पूर्ण मास। ठीक है, क्यों दर्श पूर्ण मास को ले लिए? कहते हैं मुख्य, ये मुख्य क्यों हो गया? उसके लिए कहते हैं तयोर निरपेक्ष श्रुति दृष्टतया सापेक्ष स्मृति शुद्ध भूतादि अपेक्षया प्राधान्यम सिद्धम, तयो हो दर्श पूर्ण मासयो हो निरपेक्ष श्रुति दृष्टतया, श्रुति निरपेक्षा होती है अर्थात श्रुति अपना विनियोग करने के लिए निर्णय देने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता, निरपेक्ष श्रुति तेन दृष्ट, इसलिए श्रुति का लक्षण कहते हैं मीमांसा में निरपेक्ष रव श्रुति, निरपेक्ष शब्द रव शब्द रू शब्द धातु है, जो निरपेक्ष शब्द है वो श्रुति है, और स्मृति जो होगा वो सापेक्ष, श्रुति के अनुसार स्मृति चलेगी, इसलिए स्मृति हो गई सापेक्षा निरपेक्ष श्रुति, तो निरपेक्ष श्रुति के द्वारा दृष्टतया ज्ञाततया सापेक्ष स्मृति सिद्ध हूतादि अपेक्षया प्राधान्यम, स्मृति हो गई सापेक्षा उसके द्वारा सिद्ध हुआ हूतादि तो वो गौण हो जाएंगे, उसके अपेक्षा दर्श पूर्ण मास जो कि श्रुति सिद्ध है वो प्राधान्यम सिद्धम। तथा च प्रधानयोस्तयोः इतरयोश्च गुणयोर एकत्र प्राप्तो प्रधानयोरेव द्वे देवान इति मंत्रेण ग्रहो युक्तिमान इत्यर्थः। तथा च प्रधानयोस्तयोः, तयोः कयोः प्रधानयोः दर्श पूर्ण मासयोः और इतरयोश्च गुणयोः, गुण कौन कौन हो गए? भूत प्रभूत एकत्र प्राप्त हो, अभी द्वे देवान कह करके दोनों ही प्राप्त हो गए, होने से प्रधानयोरेव प्रधान हो गए दर्श पूर्ण मास, उन्हीं का ही द्वे देवान इति मंत्रेण ग्रहो युक्तिमान, उनका ग्रहण होगा इत्यर्थ। आगे टीका में दर्श पूर्ण मासयोर देवान्नत्वे समानांतर निषेध वाक्यम अनुकूलयति, भूत प्रभूत नहीं लेकर के दर्श पूर्ण मास लेंगे, इसमें आगे का वाक्य भी अनुकूल है। दे दर्श पूर्ण मासयोर देवान्नत्वे षष्ठी दिया अर्थात दर्श पूर्ण मासो देवान्ने, इस विषय में समानांतर निषेध वाक्य, आगे का निषेध वाक्य है तस्मान न इष्टियाजुकः स्यात्, तस्मान नेष्टियाजुकः स्यात्, ये निषेध वाक्य है तस्मान नेष्टियाजुकः, अच्छा तस्मात, हाँ ये है भाष्य में दिया है, बीच बीच में दे दिए हैं तस्मात नेष्टियाजुकः स्यात्, आगे निषेध किया जाता है, इसलिए इष्टि आजुक न हो। इष्टि आजुक का अर्थ कहेंगे काम्य कर्म, दर्श पूर्ण मास ये काम्य कर्म नहीं है, वो तो गृहस्थ को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि दर्श पूर्ण मास ही करे, काम्य कर्म न करे। तो दर्श पूर्ण मास अगर देवान होगा तो भी अन्य कर्म नहीं करना है, निषेध ये सफल होगा। भूत प्रभुत को देवान मानने से यहाँ न इष्टि आजुक स्या, तो ये कहने का आवश्यक कोई संगति नहीं रहेगी। भाष्य में यस्माद् देवार्थम एते पित्रा प्रकृते दर्श पूर्णमासाख्ये अन्ये अन्ये तस्माद् तयोर देवार्थत्वा विघाताय नेष्टि याजुकः इष्टि योजनशीलः भवेत् स्यात्। क्योंकि यस्माद्, क्योंकि देवार्थम, देवार्थम में समास कैसे कहेंगे, सेवाय इदम, तो देवार्थम देवताओं के लिए यह है। एते एते अर्थात दर्श पूर्णमासो, ये दोनों पित्रा प्रक्लिप्ते, पिता के द्वारा प्रजापति के द्वारा निश्चय कर दिया गया, प्रक्लिप्ते निश्चिते निश्चय कर दिया गया। कौन कौन है, दर्श पूर्णमासाख्ये अन्य, ये देवताओं के लिए पिता के द्वारा निश्चय किया गया। तस्मात इसलिए तयोर देवार्थत्व अभिघाताय, दर्श पूर्णमास देवताओं के लिए रहे, वो अर्थात देवताओं के लिए दर्श पूर्णमास करके उनको तृप्ति करते रहे, इसलिए क्या करना है, न इष्टि आजुक, इष्टि योजनशील न भवेत, काम्य कर्म लगने करने लग जाएगा, फिर निष्काम कर्म करेगा। तो यहाँ ये कहते हैं इष्टि आजुक अर्थात काम्य कर्म, कहते हैं काम्य कर्म मत करिए, नहीं तो निष्काम कर्म आप नहीं करेंगे, अर्थात दर्श पूर्णमास नहीं करेंगे। दर्श पूर्णमास ये काम्य कर्म में नहीं आता है। न इष्टि आजुक इष्टि अजनशील ये न बने। टीका में इष्टि अजनशीलो न स्याद इति संबंध, इष्टि अजनशीलो न स्याद, आगे चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में दिया न स्याद इति अर्थ अंतिम में है, तो इष्टि अजनशील न स्याद के साथ अन्वय लेंगे। आगे टीका में ननु तद यजनशीलत्व अभावे कुतो दर्श पूर्ण मास और देवार्थत्व, आप कह दिए कि इष्टि आजुक न बने ताकि दर्श पूर्ण मास देवान्न हो जाएगा, ये क्या संबंध रहा ये दोनों का बीच में, इष्टि यजन करेगा तो फिर दर्श पूर्ण मास देवताओं का अन्न नहीं होगा। ननु तद यजनशीलत्व अभावे, अगर इष्टि आजुक नहीं होगा तो कुतो दर्श पूर्ण मास और देवार्थत्व, ये कैसे सिद्ध हो जाएगा। नहीं तौ अनिष्पत्तौ तदर्थौ तदर्थौ इति आशंक्या। अभी इष्टि का अर्थ काम्य और नित्य नैमित्तिक का विभाग नहीं हुआ है अभी तक, आगे ये तो सिद्धांत होगा। इष्टि अर्थात याग, तो वहां मंत्र का शाब्दिक अर्थ हो गया याग करने का स्वभाव वाला न बने। पूर्व पक्ष शंका करता है, आप कहते हैं कि याग करने का स्वभाव वाला न बने, फिर दर्श पूर्णमास से याग करेगा क्या, नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा तो ये दोनों देवताओं का अन्न कैसे होगा। इधर कहते हैं कि देवताओं का अन्न होगा और इधर कहते हैं कि मत करो, देवताओं को भूखा रखने का विषय हो गया। तो नहीं तौ तो अनिष्पतो, दर्श पूर्णमास कर्म अगर नहीं करेगा तो तदर्थौ तदर्थौ देवार्थौ, तो अर्थात दर्श पूर्ण मास हो अनिष्पत हो, अगर उसका संपादन नहीं करेंगे नहीं तदर्थ हो, वो देवताओं के लिए फिर कैसे बन जाएंगे। इति आशंक्य भाष्य भाष्य में इष्टि शब्देन किल काम्या इष्टयः, इष्टि यजनशीलो न भवेत का अर्थ काम्य कर्म करने का स्वभाव वाला न हो। इष्टि शब्देन किल काम्या इष्टयः, काम्य इष्टि लेना है अर्थात काम्य इष्टि करने का स्वभाव वाला न बने। तो इष्टि शब्द से काम्य इष्टि क्यों लेंगे, उसमें क्या प्रमाण है। टीका में कहते हैं किम पुनर अस्मिन वाक्ये काम्य इष्टि विषयत्वम इष्टि शब्द से इति अत्र नियामकम, अस्मिन वाक्ये इष्टि शब्द से काम्य इष्टि विषयत्वम इति अत्र किम नियामकम, अन्वय इस प्रकार कर लेंगे, इस वाक्य में इष्टि शब्द का अर्थ काम्य इष्टि, इसमें नियामक क्या है। प्रश्न तत्र कील शब्द सूचिताम पाठक प्रसिद्धिम आह। तो जो भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा इष्टि शब्द है न कील, इष्टि शब्द कील शब्द के द्वारा सूचित होता है कि पाठकों में इसी प्रकार की प्रसिद्ध है। कौन सा पाठकों में, भाष्य में कहते हैं सातपथियम प्रसिद्धेश, ये सतपथ ब्राह्मण होता है। इष्टि शब्द है न किल काम्या इष्टय, एक नव टिप्पणी इष्टि शब्द न किल काम्या प्रसिद्धेश ताच्छिल्य प्रत्यय प्रयोग कामेष्टि यजन प्रधानो न स्यात्। ठीक है, क्या चीज प्रसिद्ध होने से उसको मना कर रहे थे। हाँ, किंतु इष्ट शब्द न किल काम्या सातपथ्यम प्रसिद्धेश अच्छे प्रत्यय। अच्छा, सकाम कृतस्य आत्मार्थत्वेन देवार्थत्व व्याहतेर। अच्छा, इष्टि शब्द न किल काम्या इष्टय सातपथियम प्रसिद्धिश। हाँ, वो तो वहाँ दिखाएंगे। तो इसका अर्थ है कि सकल काम्येष्टि का निषेध नहीं करते हैं, किंतु तद स्वभाव वाला न बन जाए। मतलब यहाँ तात्पर्य होगा कि काम्येष्टि करें किंतु वही स्वभाव हो जाए, इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। इसलिए उकई प्रत्यय याजुक कहा, याजुक में उकई प्रत्यय शील अर्थ में स्वभाव, वही स्वभाव वाला न हो जाए, इस प्रकार के कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। इष्टि शब्द है न किल काम्या इष्टय सातपथियम, भाष्य में आ गए सातपथियम प्रसिद्धिश ताच्छिल्य प्रत्यय प्रयोगात, उकई प्रत्यय ताच्छिल्य प्रत्यय यज धातु से उकई किया गया, प्रयोगात काम्येष्टि यजन प्रधानो न स्यात्। काम्य इष्टि करना ये उसी में अर्थात स्वभाव न बन जाए, वो प्रधान न हो जाए, न स्यात् इत्यर्थः। टीका में काम्येष्टि नाम अनुष्ठान निषेध है, स्वर्ग काम वाक्य विरोध स्यात्। अगर काम्य इष्टि का निषेध कर देंगे तो स्वर्ग काम वाक्य भी विरोध हो जाएगा। स्वर्ग काम वाक्य स्वर्ग कामो दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, तो स्वर्ग प्राप्ति ये तो एक काम्य इष्टि, फिर दर्शपूर्ण मास का ही तो विरोध हो जाएगा। फिर इति आह, भाष्य में कहते हैं चतुर्थ पंक्ति में ताच्छिल्य प्रत्यय प्रयोगात, दर्शपूर्ण मास का निरोध नहीं होगा। ताच्छिल्य प्रत्यय कहने से अर्थात तो स्वभाव न बन जाए। टीका में तत्र विहितस्य उकई प्रत्ययस्य, तत्र अर्थात ताच्छिल्य अर्थ में विहित जो उकई प्रत्ययस्य अत्र प्रयोगात, अत्र अर्थात याजुक शब्द में प्रयोगात काम्येष्टि यजन प्रधानत्वम इह निषिध्यते। तो इष्टि का निषेध नहीं किया जाता है, काम्येष्टि का भी निषेध नहीं किया जाता है, काम्येष्टि प्रधान न बने। तो उसमें तात्पर्य भूत होकर के सर्वदा काम्य इष्टि करना वो न करे। तच्च देव प्रधानयोर दर्शपूर्ण मासयोर अवश्य अनुष्ठेयत्व सिद्ध्यर्थम। तो यह जो काम्य इष्टि प्रधान न बने उसके लिए उसे क्या सिद्ध होता है, देव प्रधान जो दर्शपूर्ण मास वो तो अवश्य करना चाहिए, नहीं तो सर्वदा काम्य इष्टि ही करते रहेगा तो फिर यह दर्शपूर्ण मास इत्यादि नहीं करेगा। तो दर्शपूर्ण मास में अनुष्ठेयत्व सिद्ध करने के लिए काम्य इष्टि स्वभाव वाला न हो निषेध करते हैं। न तो ताहा स्वतो निषिध्यन्ते, तो ताहा अर्थात काम्य इष्ट, काम्य इष्टि का स्वभाव तो पूरा निषेध कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तन्न स्वर्ग काम वाक्य विरोध हो अस्ति इत्यर्थः, इसलिए स्वर्ग काम वाक्य के साथ विरोध नहीं होगा। काम्य इष्टि अर्थात तो काम्य इष्टि कभी कर सकता है, इसलिए दर्शपूर्ण मास भी स्वर्ग कामो, वहाँ काम शब्द आया तो वो काम्य इष्टि लेने से भी अर्थात काम्य इष्टि करने का स्वभाव वाला न बने। दर्श पूर्णमास स्वर्ग काम हो इसलिए उसको अगर काम्य इष्टि मान लेंगे, उसको छोड़ करके बाकी बहुत काम्य इष्टि है, तो वो सब काम्य इष्टि करने में स्वभाव वाला न बन जाए, तो इसलिए दर्श पूर्णमास भी करे। उसे देवता का अन्न, हाँ देवताओं को अन्न देने से देवता प्रसन्न होते हैं, फिर आगे उसका पुण्य से स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो ये आश्रम विहित कर्म है, दर्श पूर्णमास गृहस्थों के लिए विहित कर्म है, आश्रम विहित कर्म करने से ही स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। न यहाँ तो कहा गया कि देवताओं का अन्न मतलब है और स्वर्ग प्राप्ति करेगा, इस प्रकार के विचार से भी कर सकता है, स्वर्ग काम वाक्य विरोध नहीं होगा। तो उसके लिए तो काम कर्म हो जाएगा, तो ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए काम्य कर्म हो जाएगा, किंतु ये उसका आश्रम विहित कर्म है, अर्थात तो उसको करते रहेगा जब तक तो अग्निहोत्र करता है, प्रति मास करते रहेगा तभी उसको स्वर्ग होगा अंतिम में। अर्थात यहाँ तात्पर्य हो गया कि आश्रम विहित कर्म करता रहेगा तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये तात्पर्य है। अंग ना, अंग नहीं, अग्निहोत्र अलग कार्य, वो प्रतिदिन होगा, अग्निहोत्र जो करने वाला गृहस्थ होगा वो इसको भी करेगा, वो जैसे गृहस्थ जो होगा वैश्यदेव भी प्रतिदिन करेगा, वो अग्निहोत्र नहीं है, वो अग्निहोत्र से भिन्न है। आगे ठीक है, मैं पश्वन्न विषय मंत्र पदम आदाय प्रश्न पूर्वकम तदर्थम कथयति। अभी एकम साधारणम हो गया, द्वे देवान अभाजय तो हो गया, आगे तृतीय आ गया तो एक पशुअन्न, मतलब चतुर्थ हो गया पशुअन्न, चतुर्थ अन्नम पशुअन्न विषय मंत्र पदम आदाय प्रश्न पूर्वकम तदर्थम कथयति। भाष्य में पशुभ्य एकं प्रायच्छद इति, यहाँ तक ये मंत्र का प्रतीक हो गया, पशुओं के लिए एक दे दिया। आगे भाष्य में यत पशुभ्य एकं प्रायच्छद पिता किं तद किं पुनस्तद अन्नम तत्पयः, ये मंत्र में है पशुभ्य एकं प्रायच्छद इति किं तत् है तत्पयः, इतने है मंत्र में ऐसा। तो जो पशुओं के लिए पिता ने विभाग करके रख दिया वो क्या है तद अन्नम, कहते हैं तत्पयः, पयः दुग्ध। टीका में पशुनां पयो अन्नम इति एतद् उपपादयितुं पृच्छति, पशुओं का अन्न हो गया पयः, इसका उपपादन प्रमाण करने के लिए शंका आरंभ करते हैं। भाष्य में कथम पुनरवगम्यते पशवो अस्य अन्नस्य स्वामिना इति अतः आह, ये पशु ही दुग्ध रूप का अन्न का स्वामी है, भोग करने वाले है, ये कैसे पता चला। टीका में पयो ही इति प्रतीकम आदाय व्याकरोति, पयो ह्यग्रे, आगे मंत्र है पयो ह्यग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति, आगे है तस्मात् कुमारं जातं घृतं वा तस्मात् कुमारं जातं घृतं वा एव स्तनं वा अनुधापयन्ति। अच्छा ठीक है, देखेंगे पहले। इत्यतः भाष्य में पूर्व पृष्ठ में था पयो ही अग्रे, अग्रे का अर्थ प्रथमम, पयो ही ये प्रतीक लेकर के इसका व्याख्यान करते हैं, अग्रे अग्रे का अर्थ प्रथमम, यस्मात् मनुष्याश्च पशवश्च पय एव उपजीवन्ति इति, मनुष्य और पशु ये पय को ही उपजीवन्ति आश्रय करते हैं। टीका में तो मनुष्य और पशु एक पशुअन्न हुआ, पशुअन्न हो गया पय, तो पशुअन्न को कौन ग्रहण करते हैं, मनुष्याश्च पशवश्च, तो प्रथमे पशु रहा आगे दो भाग हो गया मनुष्य और पशु, तो मनुष्य कैसे पशु में आ गए, ये शंका करने वाला कहता है तो उत्तर देते हैं टीका में, पशवो द्विपादश्च चतुष्पादश्च इति श्रुति में आश्रित्य, पशु दो पांव वाले भी होते हैं, चतुष्पाद वाले भी होते हैं। इति आश्रित्य कहते हैं मनुष्य आश्रय उत्तम, इसलिए मनुष्य ये भी पशु हो गए। आगे टीका में उचितम ही इति अत्र ही शब्द तस्मादर्थे उचितम ही आगे पृष्ठ में है यस्माद् मनुष्याश्च पशवश्च एव उपजीवन्ति इति उचितम ही का अर्थ टीका में कहते हैं ही का अर्थ तस्माद्। ये बात ठीक ही है तो तस्माद् अर्थे टीका में कहा उचितम ही इति अत्र ही शब्द तस्माद् अर्थे तो क्यों कहते हैं यस्माद् भाष्य में दिया मनुष्याश्च यस्माद् मनुष्याश्च पशवश्च पय एव उपजीवन्ति इति इसलिए ही शब्द का अर्थ हो गया तस्मात। भाष्य में आगे उचितम ही का अर्थ तस्मात तेषाम तदन्नम तेषाम अर्थ मनुष्याणाम पशुनाम तदपय अन्नम अन्यथा कथम तदेव अग्रे नियमेन उपजीवेयुः। अगर पय इन लोगों का अन्न नहीं होता तो प्रथमे जन्म होने से इसी में कैसे निर्भर करते हैं, तो बाद में तो अन्य कुछ गृहवादी साधारण अन्न ग्रहण करते हैं, प्रथमे तो इसी में ही वो आश्रित तो होते हैं। टीका में पूर्व पृष्ठ में उचितम ही इत्यत्र ही शब्द तस्मादर्थे यस्माद् इति उपक्रमात् यस्माद् ही वो प्रथमे उसी को ही उपजीवंती अर्थात आश्रय करते हैं। आगे टीका में औचित्यम व्यतिरेक द्वारा साधयति औचित्यम अर्थात उचित क्या है भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा उचितम ही तेषाम तदन्नम तो अभी तदन्न में औचित्य रहा, औचित्य को व्यतिरेक से सिद्ध करते हैं। अन्यथा अगर उनका पय अन्न नहीं होगा तो कथम तदेव अग्रे नियमेन उपजीवेयुः, ये अर्थात व्यतिरेक में व्याप्ति दिखाते हैं। तो क्योंकि उसी को ही प्रथमे आश्रय करते हैं इसलिए उनका अन्न होगा। ठीक है, नियमेन प्रथमं पशुनाम तद उपजीवनम असंप्रतिपन्नम इति संकते। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रथमे पशु पय को ही आश्रय करते हैं ये कोई प्रामाणिक बात नहीं है। नियमेन प्रथमं पशुनाम तदुपजीवनम पशु निश्चित रूप से पय को ही प्रथमे आश्रय करते हैं असंप्रतिपन्नम, ये उभयवादी सम्मत नहीं है। संप्रतिपन्न उभयवादी सम्मत, ये उभयवादी सम्मत नहीं है इति संकते, पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं। भाष्य में कथम अग्रे तदेव उपजीवन्ति इति ये कैसे करते हैं आप कह दिए। टीका में पूर्व पक्ष ये सिद्धांत विकल्प करके पूछता है मनुष्य विषय वा प्रश्न तद इतर पशु विषय वा, आप जो कह दिए कि कथम अग्रे तदेव उपजीवन्ति तो कथम कह करके मनुष्य के बारे में अथवा पशुओं के बारे में ये प्रश्न आप कर रहे हैं। भाष्य में उच्यते अगर मनुष्य के बारे में पशु के बारे में कहते हैं उच्यते मनुष्याश्च पशवश्च यस्मात् तेनैव अन्येन वर्तन्ते अद्यत्वेऽपि, आज भी मनुष्य और पशु वो प्रथमे उसी अन्न को पयो को आश्रय करके जीते हैं। प्रजापति तो तब विभाग क्या था, आज भी तो वही हो रहा है। मनुष्याश्च पशवश्च तत्र आद्यम अनुभव अवस्टम्भेन अद्यतो भी आज भी ना अद्यत्व अर्थात अद्य आज तो यहाँ आद्यत्व नहीं अर्थात वर्तन्ते आद्यत्व भी नहीं अद्यत्व आज भी इसी प्रकार के। ओहो ये भी अनर्थ रह गया, चलो बाद में देखेंगे। अद्यत्व भी यथा पित्रा आदो विनियोग कृत, पिता ने जैसे प्रथमे सृष्टि करके विनियोग किया था अद्यत्व भी आज भी ऐसा ही चल रहा है। यही प्रमाण है कि पिता भी इसी प्रकार की विभाग किया होगा, नहीं तो आज कैसे ऐसे चल रहा है। जो कारण में था वही कार्य में दिखेगा, जो कार्य में दिख रहा है वो कारण में होना ही चाहिए। यथा पित्रा आदो विनियोग कृत, पिता जैसा पिता प्रजापति ने जैसे प्रथमे सृष्टि आरंभ में विनियोग किया था आज भी उसी प्रकार की दिखता है। तस्मात कुमारम अच्छा पहले टीका में तत्र आद्यम अनुभव अवस्टम्भे न प्रत्याचष्टे, मनुष्य इसके ऊपर आश्रय करते हैं, ये तो अनुभव दिखा करके आप जो कथम अग्रे का प्रश्न किए थे उसका निराकरण करते हैं। भाष्य में दिया उच्यते मनुष्याश्च पशवश्च, मनुष्याश्च कह करके चकार मनुष्य मात्र संग्रहार्थ, सकल मनुष्य इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। आगे भाष्य में दिया मनुष्याश्च पशवश्च यस्मात् तत् ते तत् तेन एव अन्येन वर्तन्ते, तेन एव टीका में कहते हैं तेन एव पयसा एव यावत् पय अन्न के द्वारा। आगे भाष्य में तस्मात् कुमारं बालं जातम्, कुमार बाल अर्थात जन्म हुआ जातम्, घृतम वा त्रैवर्णिका जात कर्मणि जात रूप संयुक्तम प्रतिलेहयन्ति प्राशयन्ति। त्रैवर्णिका, त्रैवर्णिका जिनका जात कर्म होता है, कर्म में जिनको अधिकार है, जात कर्मणि उत्पन्न होने से, संतान उत्पन्न होने से जात कर्म करते हैं, तो जात रूप संयुक्तम घृतम, जात रूप सुवर्ण, तो सुवर्ण संयुक्त घृतम अर्थात तो वो सुवर्ण घृत थोड़ा घिस करके उनका मुंह में, वो बालक का मुंह में दे देते हैं। और ये कभी कभी तो होता है कि सुवर्ण चामच में पूरा उसको प्रथम ये कर देंगे, तो वो तो बालक तो ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि जन्म हुआ, जन्म हुआ बालक को प्रथम जो उसका मुंह में देंगे, साधारण तो चम्मच कहीं कहीं लगा देते हैं किंतु साधारण तो घिस करके उंगली में ही, उसका बालक अभी जन्म हुआ उसका मुंह में सीधा चम्मच लगा देना, जिन जिन को कहना सुवर्ण कहना पैसा ज्यादा है इसलिए वो बालक का क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है उसका विचार नहीं है, तो वो करना वो नहीं है। जात रूपम रूपम संयुक्तम, इसलिए शायद दोनों वो टिप्पणी है लिखे हैं, हाँ सुवर्ण युक्तम सुवर्ण घृतम घर्षयित्वा, थोड़ा घिस करके उंगली में उसका मुंह में चटा देते हैं बालक का। प्रतिलेहयन्ति भाष्य में तो जात रूपम, जात रूप हो गया सुवर्ण, सुवर्ण संयुक्त अर्थात सुवर्ण घृत में थोड़ा घिस करके वो घृत उसका मुंह में प्रतिलेहयन्ति प्राशयन्ति, प्राशयन्ति खादयन्ति उसका मुंह में लगा देते हैं। स्तनम वा अनुधापयन्ति पश्चात पाययन्ति, स्तनम वा बाद में अनुधापयन्ति भेट पाने इसका अर्थ पायन्ति किन्तु पश्चात बाद में, प्रथम ये घृत बाद में फिर स्तन्यपान कराते हैं। टीका में घृतम वे इति वा शब्दो वक्ष्यमाण विकल्प द्योतक, घृतम वा भाष्य में दिया कुमारम बालम जातम घृतम वा, ये वा क्यों कहा, कहते हैं वक्ष्यमाण विकल्प, कहीं प्रथमे घृत सुवर्ण के साथ घिस करके मतलब मुंह में लगा देते हैं बाद में फिर स्तन्यपान कराते हैं, ये एक मत हुआ। विकल्प क्या है टीका में, जात रूपम हेम, हेम सुवर्ण त्रैवर्णिकेभ्यो अन्येषां जात कर्म अभावात्, त्रैवर्णिक से जो भिन्न है उनका जात कर्म नहीं होता है, कर्म में अधिकार नहीं होने से, इसलिए योग्यताम अनतिक्रम्य तो कर्म नहीं होने से स्तनम एव जातम कुमारम प्रथमम पाययन्ति, इसलिए उनका जात कर्म नहीं है तो सुवर्ण मिश्रित वो नहीं करेंगे तो सीधा स्तन्यपान कराएंगे। भाष्य में यथा संभव अन्येषाम, अन्येषाम अर्थात त्रैवर्णिक इतरेषाम, तो ये जो त्रैवर्णिक होंगे प्रथम में घृतम मिश्रित सुवर्ण बाद में फिर स्तन्यपान, अन्य अन्यों को तो वो नहीं है केवल सीधा स्तन्यपान कराएंगे। टीका में यदवा तेषाम जात कर्म अनधिकृतानाम जातम कुमारम, जो उनको जात कर्म अधिकार नहीं है घृतम वा स्तनम वा प्रथमम पाययन्ति, उनको जात कर्म में अधिकार नहीं है किंतु वो भी अगर घृत अगर उसका मुंह में लगा देंगे बालक का मुंह में तो कोई हानि नहीं है, तो वो भी वो कर सकते हैं। इति यावत् पशु विषय प्रश्नम पशवश्च इति सूचित समाधानम प्रति आह, मनुष्य विषय का समाधान हो गया, अभी पशु विषय में समाधान कहते हैं। भाष्य में अन्येषां स्तनमेव अग्रे धापयन्ति मनुष्येभ्यो अन्येषां पशूनां, मनुष्य के बारे में तो हो गया त्रैवर्णिक और भिन्न को दो प्रकार करके बता दिए, और मनुष्य से जो अन्य है पशु उनको तो स्तनमेव अग्रे धापयन्ति, बछड़ा हुआ तो पहले स्तन्यपान कराते हैं। आगे टीका में पशु नाम जातम वत्सम, अच्छा आगे भाष्य में अथ वत्सम जातम आहु कियत प्रमाणो वत्स इति एवं पृष्ठाः संतो अत्रिनाद इति, वत्सम जातम, किसका कोई बछड़ा हुआ गाय का, पूछते हैं बछड़ा कियत प्रमाण वत्स, बछड़ा अभी कितना बड़ा हो गया। इति एवं पृष्ठा संत, पूछे जाने पर उत्तर देता है अत्रिनाद, अभी घास खाया ही नहीं है। टीका में पशु नाम जातम वत्सम इति संबंध, जो भाष्य में कहा अर्थात वत्सम जातम तो उसका पूर्व में है पशु नाम अर्थात पशुओं का बीच में। टीका में पशु नाम पयो अन्नम इत्यत्र लोक प्रसिद्धम प्रमाणयति, पशुओं का भी अन्न पय होता है लोक प्रसिद्ध। तो भाष्य में कह दिया अथ वत्सम जातम आहु, अभी घास खाया नहीं अर्थात दुग्धपान ही करता है वो बछड़ा। टीका में द्विपाद पशुधिकार अवच्छेदार्थ अथ शब्द, अभी मनुष्यों का विचार चल रहा था आगे पशव आ जाएंगे इसलिए भाष्य में कहा अथ वत्सम जातम, मंत्र में है ये तो द्विपाद का विच्छेद करने के लिए, क्योंकि अथ शब्द अनंतर अर्थ में व्यवहार होता है तो अथ का अर्थ अनंतरम द्विपाद मनुष्यों का विचार होने के बाद। टीका में प्रतिवचनम व्याचष्टे, कोई पूछा बछड़ा कितना बड़ा हो गया, उत्तर दे दिया अत्रिनाद, अत्रिनाद का अर्थ भाष्य में कहते हैं न अद्यापि त्रिणम अति अतीव बाल पयसा एवं अद्यापि वर्तत इत्यर्थ, न अद्यापि तृणम अति, अभी तक तो घास नहीं खाता बछड़ा, जैसे पहले पहले घास खाना आरंभ करता है देखें कैसे एक एक घास को चुनेगा, कहते हैं अभी तक तो आरंभ नहीं किया, अतीब बालह बिल्कुल छोटा है पयसा है वो अद्यापि वर्तते, अभी भी वो दूध पी करके ही रहता है आज यहाँ तक। तो अभी चार अन्न विभाग हो गए तो और तीन अन्न बाकी रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।